أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما صدق الله العلي العظيم دا مبارک آیاتونه د سوره الفتح د 15 آیات څخه شروع پر 18 آیات باندې ختم شول. د دې درو آیاتو د ما قبل درس سره ربط پدې کې دي چې په تیر درس کې چې وو هلته الله تعالی او نبی علیه السلام ته د مکالمې امر کړی وو په 18 آیات کې چې ته به دغه کسان چې دا شاته پاته شول چې د رسول علیه السلام سره نه تله ځان یې هوښیار کاوه ول دی خو ځان د مکې په خلکو وژني موږ خو په صد کې خلک خو موږ خو به نو نه ورسره ځو دغه مخلفون چې د هغو سره ته دغه خبره وکولې چې ته ورسې دوی تا ته بانې کوي عذر غواړي که چیرې ستاسې په یاد دي هغه 18 آیات کې داسې و چې سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلونا فاستغفر لنا دغه کې فسيالا فاكر قل فمن يملك لكم من الله شيئا غدا قل خبر آغا أمر نو الله تعالى فتير درس كي نبي عليه السلام تا أمر كري وچ تا مكالمة دا داغ مخلپون سر دا چاپ باركي وكا دا حديبية دا تاك باركي چه دي كم عذر بياني دا عذر ورات كورتا عذر جنه من الكيش دا درواغو شان مصر جوڑا وپا جيباني مرجنا خطاوزو فوس درس كي چه بيادي الله تعالی بیا مکالمه و نبی علیه السلام تورشی امر ورته کوي چې په دوه نورو واقعو کې هم د دې سره مکالمه وکړه د دې سره خبره وکړه. دوه نورې واقعونه یوه د خیبر ده چې نبی علیه السلام وسلام خو ما در ټول چې په ذوالقعده کې دی ولاړې د حدیبیې دپاره د هغه څه چې رالی د راروانو پر لارې باندې دا سورت ګرده نازل شو د ذوالحجې میاشت دا مازې چېرېدله چې محرم داخله سوله چې بارنه اووم کال د هجرت دی په دغه کې خو دسې پر خیبر حمله وکړه. نو الله عز وجل و نبی علیه السلام ته دا خبر ورښولې وه چې خیبر ته به بل هیڅوک نه درسره ځي دغه خلک به دي چې په حدیبیه کې امتحان ورله راورکړي چې د نبی علیه السلام سره هغه بیعت وکړي پر شهادت باندې چې شهید نسم زه ځم نه. نو دغه خلک به درسره بیا دا الله پاک و نبی علیه السلام ته وښول نو دا چې خاص به دی بیا بل به هیڅوک نه بیا بالا کده مخالفین دي ام بیا نه بیا مخالف خو بیخي باید بونه ځي دا خو دی منافق وختي دا نور خلک چې هغه به در سره بیا چې منافق نه دي مثال په تور سم د مؤمن بل څوک به نه بیا د حدیبیه خلک به خیبر ته بیا یو د خیبر د غزا خبر په دغه کې مکالمه ورسره وکړه. بل بیا د حنین د غزا سره اړه لري، ځینې مفسرین وایي، مګر حق خبر دا ده چې هغه د مسیلمة الکذاب د ده قوم بنو حنیفه نومېدل، د ابوبکر صدیق سره په وخت کې جنګ ورسره وسو. د مسیلمة الکذاب چې د نبوت عوایه کړې وه، قوم یې دغس کافران وه، د هغو سره جنګ وسو. بله خبره د هغه جنګ په باره کې وایي ورسره وکړه. نو د دوو جنګو په باره کې الله تعالی و نبی علیه السلام ته وایي چې د دغه مخالفینو سره وژغېږه، خبره ورسره وکړه، د قل قل خبره ورته کوي. تیس ترجمه ته وسګوري. الله پاک په دا صورت کې دته ښیي چې ورسه بله دا خبره دی درته کوي. سجر دی یقول و بوایي المخلفون، دغه وروسته پاته کړه سوي خلک په دا سارا په شاوخوا کې چې د مدینې پاته و نتل حدیبیې ته، څه وخت به درته ووایي؟ اذا هغه وخت انطلقتم، چې تاسې تګ کوي، الا مغانم و غنیمتو ته، لتأخذو، چې تاسې واخلي ها دا غنیمتونه، چې تاسې به غنیمتو ته ځئ. د خیبر څخه یې تعبیر په غنیمتو کوي، خو نبي علیه السلام خیبر ته تلی. خیبر د یهودو غټ کلی لوی کلاوي په کښي کې اوس هم پاته شونې ستا دغسې لکه تاریخي آثار دا رقم پاته دي. نو هغه د خیبر څخه تعبیر د غنیمت په غنیمت ځینې وکي، ولې چې خیبر کې دا مال و دولت و اسلحې بیخي ډېرې وې، او دا یې بشارت و نبي علیه السلام ته ورکړي چې دا ګرده ګواکې غواړه ګوله ده، یو ولجا ده چې دا راملایه کړنو. نو ګوره چې تاسې ځئ و خیبر ته، خو باید دغه رقم تعبیر سوی وای. الله وایي یا چې تاسې به غنیمت ته ورځئ، معنا چې داسې وبدل لکه فتح سوی. په دا خبره ته پوهېږه ملا قاري چې اصلي خو پیغمبر علیه الصلات وسلام تګ و چاته کوه خیبر ته، نو خو داسې بې ویلي وای چې اذا انطلقتم الی خیبر، چې تاسې ځئ و خیبر ته، مګر د خیبره څه تعبیر په چا وکي؟ په غنیمت وکي، چې معنا خاص ګټه ده. نو لکه سړی چې څوک کراچی ته ځي او ډېرې ګټې کې باره دا بل سړی ورته وایي، ته خو نو بیا مخ پر ګټه رواجه. دوی خو مخ پر کراچی روان دي، باره د کراچي څه په ګټه تعبیر وکي. نو الله عز وجل دغسې وایي چې ته خو چې ځې د غنیمتو خواته چې ځې، دوی تاته به راوایي. سجر دی یقول و به وایي، ګوردان پیشین ګویي ده. پیغمبر علیه الصلات وسلام لا پر لارې دي. الله وایي چې ورسه دوی بیا په هغه وخت کې تاته داسې وایي، تاته به ووایي څوک؟ المخلفون، هغه وروسته پاته کړه سوي خلک. اذا هغه وخت انطلقتم، چې تاسې ځئ، الی مغانمه و غنیمتو ته، معنا د چا و غنیمتو ته، هغه د خیبر کلی وریادی، د څه د پاره ځئ؟ لتأخذو، چې تاسې واخلي ها دا غنیمتونه. نو دوی به تاسې ته څه ووایي؟ هغه د سیقولو مقوله دغه ده. دوی به وایي ضرونا نتبعکم، ضرو تاسې پرېږدئ، نه موږ نتبع، موږ به متابعت وکړو تاسې، ما هم درسره بوسه. حدیبیې ته خدای نه دي تللی. اوس چې پیغمبر علیه السلام مخ پر خیبر باندې لشکر کشي کوي، دوی دغه ورته وایي ضرونا، تاسې پرېږدئ، معنی اجازه راکئ، نه و موږ ته ضرو، اجازه راکئ، نه و موږ ته نتبع، موږ به تابعداري وکړو کوم ستاسې په دې تګ کې و خیبر ته. دوی نو دا خبره ولیکي، یریدون ان یبدلوا کلام الله، یریدون دی اراده لري اندجه، یبدلوا چې دی بدل کې کلام الله، امر و حکم د الله تعالی. دی غواړي چې د الله حکم بدل کړي. یو چې دی د الله حکم یو تکویني دی، یو تشریعي دی. تکویني حکم یې دا رقم دی، لکه مثلا الله پاک نن باران وسي، خو نو باران کیږي. تکویني حکم دا دی چې پلانې کې مرسي خو مړ کیږي. تکویني حکمونه د الله تعالی څوک نشي ور بدلولای، هغه د الله تعالی صفت چې خپل حکم کوي. یو تشریعي حکم دی چې پلانې کې لمونځ وکړي، هغه یې نه کوي. سیدی پلانه جزا کاتور که اغیه نکی گوره ده تشریعی احکام سخی مخالفت که ول کیجه، ده تکوینی احکام سخی مخالفت چا پلان است کوله، چالا وی مر مر کیجه بنو، چالا وی نجوره نجوره کیجه بنو، چالا وی جور جوره جه بنو. مر نوی خدای پاک ده پری کلی غیر اصانه ده، غیر بی پری علا بجوان دور لروار کیج بنده بسی. نو دلتا ده دغا حکم سخ مراد حکم تشریعی دی. نو دغا خلق غاری چه ده علا تشریعی حکم پا چا بدل که پا مسلمانان و سره مسلمان تا ما در سره بوزه کته ودا الله حکم نو سره کم دی. الله حکم نبی علیه السلام ته ماول کړی چې بل څوک به نه بیاي. دی غواړي چې هغه د الله تعالی به امر په مسلمانانو باندې چې الله وایي مې بیا دی ورزه شې دی بم را سره ملګری شي. په دا مضمون ته سی پوهیږي. نو دی بدل غواړي چې شي وکي یو بدلو چې دی بدل کې کلام الله، حکم د الله تعالی، هغه حکم تشریعي چې کړی دی چې دای پر مؤمنانو حرام کړی چې دی بس تاسو نه شي. یوازې به دغه د حدیبیه خلک ځ خیبر کې په خیبر کې به جنگیږي، بل څوک به نه ځي. نو دا خو د الله حکم دی. دی چې تاته درخواست درکوي چې ما پرېږده، نو څه چم کوي چې دا حکم د خدای هغه پر غوږ منسه، زما درخواست پر غوږ ونسه، ما درسره بوزه، نو بره به مسلمانان ګناهکاره شي. نو دی دغه کار کوي چې تا په ګناه کې وخیژي، لکه یو انډیوال چې بل ته وایي چې نن لمونځ مه کوه، نعوذ بالله، په ګناه کې خیژي. نو یوریدونه دی اراده لري اندجه یو بدلو چې دی بدل کې کلام الله حکم د الله تعالی بدل کې کته نو دی ویل بدلی خو مسلمان بدلی د خو مسلمان ته ماج درخواست ورکي نو خو چې مسلمان اجازه ورکي د حکم خو مسلمان بدل کې کدی بدل کې خو مسلمان بدل کې خو مسلمان منع سوی وچ دی مبیای لیکن خو چې دی درخواست ورکي او مسلمان به منی نو برک وکي دی سبب سو دی ته نسبت وکي وجه کفاره ته یو بدلو چې دی بدل کې کلام الله حکم د الله تعالی مسلمان په ګناه کې خېږي چې د امر ونه منی دی سره بوس د کلام په باره کې ما خبره درته وکړل د کلام خبره هغه د شمال الله پاک و نبی علی السلام ته یا په وحی غیر متلو ویل و وحی غیر متلو هغه د جبرائیل و نبی علی السلام ته خبره وروشي مګر خو قران نه دا غس حکم ورتراوړي هغه ته وحی غیر متلو وای نو پیغمبر ته الله تعالی شو ویلی و چې دی بیا مدر سره بیا بل څوک په حق نه لري او یا دغه په سی آیات د لید دغه دنن په سبق کې نه دی د بل ورج په سبق کې راځي چې الله تعالی په د اتلسم نمبر آیات کې وای فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا وديت الله تعالى فتح قريب ورلرك فتح قريب دغه د خیبر فتح ده مگر په اسابه تعبیر وکي د ماضی په لفظ چې یقیني سي معنا ده چې اسابه ثواب ورکوي الله تعالى هم وديت خو صيغه د ماضی استعمال کړ یو کار چې ورسته کیږي مگر چې د ماضی په صيغه یاد کړه معنا چې دا کار یقیني دي چې کیږي خامخه نو الله دې ته ثواب ورکي فتح قريب د حدیبیه وخلګو ته دغه د اثابهم زمير و چاته راځي دي خدا و د حدیبیه خلګو ته راځي کدا ایز د توري ویني فانزل السكينه الله سكينه نازل کړه عليهم پر دغه حدیبیه پر خلکو او اثار په ثواب کې ورکی هم مدیته فتحا قریبا ورکی او مغانم کثیره ورکی یاخذونها چې دی هغه اخلي په دغه آیات کې چې دی هغه دی دا هم هم د زمیره څخه د معلومه سوچ بل څوک به نه در سره ځي ولی خو علي ودیته دا ثواب ورلورکی علي ودیته د غنیمتونو ورلورکی نو زما د خبرې مطلب دا دی چې د الله تعالی حکم چې بل څوک مبي مال یو احتمال دا دی چې په وحي غیر متلو علاوه نبی علی سلام توي په قران کې آیات نشته لکه حدیثونه چې دغه س جبريل توي چې الله پاک منع کړی بل څوک بیان در سره بیا او یاد دغه آیات څخه مرمي چې د 13 نمبر آیات او 19 نمبر آیات د یو پای د بل سر هغه دغه وای چې دغه ثوابونه د غنیمتونو د چاګ دا دغه حدیبیه د خلکو جمانه بل څوک د شرکت نکي نو دی غواړي چې د الله دغه کلام او دغه حکم بدل کړي په جدر خواس چې ما در سره بوزه قل تور تو هغه مکالمه چې مال الله پاک امر د مکالمه کې په دوه خبرو کې یو خبره دغه سوچ په باره کې د تګ و خیبر ته دی درخواست کی الله دې ته دسی جواب ورک قل تور تو وای محمد ورته لن تتبعونا لن تتبعوا تشبه ذکل متابعت و نکی نازمش ستا قدمه کې ولا کر سره ولاش لند تاکید د پارس مګر و دا تاکید ابجی نه دی خاص د حدیبیه په مسله کې دی ولی داغه خلک چې د مخلفین دي وروسته بیا په دوی کې ځینې مخلصین جوړ شو نور غزوات ته بره بیا بوتله نو کلندار کن کې چې د ګردومر د فعالیت متابعت نه سکول نو خاغ دی بیا یې وکینو نو دلته مراد دا دی چې د حدیبیه د خیبر په مسله کې چې دی نه سره سره تلای تر څو چې خیبر په تحقیق ته نه سره ولاکه ملګری سدا چې سزا ده نو قلت ورته وای محمد ورته لن تتبعو تشبه ذکل متابعت و نکی نازمر په دغه تک و خیبر ته و دغه غنیمت ته چزو كذلكم قال الله كذلكم فردغ رقم زت استوام لك دا ما قدرت ولا قال ويلي الله على باك من قبل دمخ وري من قبل دمخ سرت خمال دمخ نازل سويدي بارخ نو چدي وبرس خيبر تجي بارخ مسرت وخت لا نازل سويدي الا وي ودي تب دغ سي و فق وقت كي چدي ما در سر بوز ورت الا دمخ لا پر لاري ما تدا خبر كدي وچدي بل در سر بيي ما لغه خبر نو يا په وحي غير متلو كدي و يا په اغه ايات كدي و چا وس ما در وشو چاغه تلسم دي كذلكم دغ رقم دا تست زوايا مش دا وس ما درت و كذلكم پر دغ رقم قال ويل الله الا من قبل دمخ ما د زانه نجي درت ويل شتا ولا ما سره قدم واخلي دا علامه تر شو دي چې به ندر سره بیا په مزمن کې دا استسکو یی دلیاس چې نبی علی صلوات و سلام تعالی دغه ورشو چورته مزن نه وایم لکه دا چې وایم دغه خبر علامه مخکې کړه د پر لاري لا چې راتلم د حدیبیه سم مدینه ته لا نو عمره رسیدلی دا سره تر شو ولې و کما د چرو ولې و مالیا په وحی غیر متلو او یا اغه آیات کریمه په اغه ځای کې علاوه ورشو چې بل څوک و ندر سره ځي پس یا لا پاک پیشنګوی بل ورته کی برای ته چې دا خبره ودی ته وکه چې زه الله د دې کار منع کړم چې تاسو سره به نور څوک زی د خیبر وغزاته دې څه درته وای فسجر دی یقولون دی به وای یا خدای خو لا که منع کړی بل دا چې تحسدون نه تحسدون تس حسد کوی ناز مشره پر خدای مته وانه پچې چې مو ځان خلاصې کدایس په خبره په وسیله خبر دغه د دې جواب دغه اغلزی دی چې معنا نبی علی السلام نعوذ بالله دروغ ورته وای خو دغه ورته وای چې فسجر دی قولون دی بو وای بل څه معنا چې دا صفر رقم نه ده چې مش خدای نه پرېږي خدای منع کړی بلکې بل واجه ده بل داس تحسدون تس حسد کوي ناز مش سره کتاونه دا خبر دی و نبی علی صلاتو و سلام ته مخامخ کول یا مخامخ نو چیر کول خدای بیا رد چې خو برای کو پر ښکارا کړي دا چې بونو دی د نبی علی سلام د مجلس ولارس و برای دون بیا په کجو پکڅه کالته ور برای لورور باندې کی وای ته خدای منع کړي خدای ما سکی چې ما منع کړي خپل بدر څخه کی فرمای دا غواړه ګولنه د پیرزو چې شی خدای پاک را تر کی نو می نبی حسد را سره کی دایبه نو پښاله دا اواز خبره ول مخه نبی علی سم ته خلص و ویلې الله ول دی به دغه خبره کی دی سنول چې تاته به کی فسجر دی قولون دی به وای معنا په پښاله استاد ما سوا چې تور ته خدای منع کړي دی به خدای نه منع کړي بلکې دا چې تحسدون تس حسد کوي ای مسلمانانو نازم سره دغه اواز به خبره کی بل کانوا لا يفقهون الله ول دا دی خبره دروغ ده غلطه ده پیغمبر حسدگر نه دی مسلمان و مؤمن حسدگر نه دی نه اصحاب حسد لري نه د نبی علی صلوات و سلام په ځړ کې حسد سته خبره بل زیاده بل داسه ده کانو دی و لا يفقهون دی نه فیدل الا قلیلا مگر نه لږ د دې خبره سره چمبادي دا خبره دی خدای ما سکی خدای ته ولی سکی ته شکار کړی دی خو ته دونه جک و دونه بد خبره کوي پر خدای دې بد ګمان کړی نو ولو ظننتم ظن سوء خودی بد گمان کړی چې بارل ولاکه بیا ژوندې راسته او بیا بده کور تر رواني چې د دې نبی علی سلام را علی د دې ابو بکر سره د دې اصحاب د ډاله بارل دیغه خاص مرشد خو شهریان ځان ولي په وژن ځان ولي د مرګ او خلیه تور اچو دی کولاړ نو هغه خپل خبرې ته پام نسته بارنو دا وای زه خدای ولي منع کړې ما څه کړی نو تا تل څه کین نو علاوه کده چې ماغ درلودي عقل یې درلودای نو به پر نبی علی سلام د شرم ځان نه برابر ولی د الای دار زید لا ال بیا هم وای برای بیا دا وای چې دیس مر سره حسد کی خدای نه منع کړی په خپل خبره نه پویش لا بل داسده کانو دی ولا يفقهون دین فیدل الا قلیلا مگر نه لږ چې ماغ دغونه کدر به عقل د خپل جرم نو ورتشکاریج دا خپل جرم نو ورته ښکاریږي لکه ما لوست یو چا زنا کړی حد پر جاری کړي دا نیو تعلیم یافته خلک نه کی سړی ادي څنګه سر چې دغله لاس پر کړي اغلا به کړي هغه به اقرار کوي شیطان به موجود نه کی لاس پر کړي نو دیم دغه رقم نه کی مینه پر جوړ نو ما نو څه کړی دغه نزور سره زما جهات خدای نه خدای پویر چې پر خیبر خو نبی علیه غشتری دي د درو ورځ عمله د چر وای خلای غنیمت نو دغه بهانه بارکې نو ګوره د دینه پوی اعلی بیان کړ چې خپل جرم نو ورته ښکاریږي قل تور تو داد و ام قل داد الال اجمال دوا زائد مکالمی امر رتکی اغا مکالمی پا کم بارک سوچ خیبر تای مبوزه الال رتو اجنو جسم بیواره تا منع یا الال منع کرده اغا مکالمی ذکر سو بلنو دا خبر رتو کدا بیاد و ام خبر ده قل تو رتو للمخلفین و داغ مخلفین و رست پا تکرسو و خلقو تا چه حدیبیه تا نجد تلی او داد سوک جی من الاعرائب دا سرایانو چخ و رتا سجر دی تدعونه تسي برا وبدل سي دعوت بسي الى قوم ويو قوم تا اولي چاغ خاويندان وي باسين شديدين ده سخت جنگ تو قاتلون تسي با جنگو كي هم ده دي سر او يسلمون يا بدي تسليم سي يا بدي تسليم سي ده خبر ورتا وكا وس ګور مخالفینو ته وایه د عربو ستدعون د جهت سمت لابسو چې یعنی دا جنت خو یوازې په حدیبیه او په خیبر کې نه دی حاصل چې د حدیبیه صفاتس ولې هغه خو دی وغه لکه وکړ وس بیا ما خیبر ته وزه خیبر ته نه بیا ته بارد سیدا تورونه ته حسد زما سر کې حسد نه در سره کوم ستا ثواب پکار دی ثواب ګټه کله په قضا د نیوی ګټه په نظر کې نیول کې ثواب ګټه نو خپل بل جات کوم ثواب سته اد موږ به ژغ در باندې کو چې بل جنگ برابر سای مندستی معلوم شي چې ځکه نه چې علاوه ته شي توه کدای سپ خبره پوسب نو تور تو و مخلفین ورسته پاتسته من الاعراب دغه سرایان ورته سجر دی تو دعو نو تسی برا دعوت سی ډیر ټیم نه اخلي بس ته ما صبر وکم موږ به د خیبر راځو یو څومره صبر وکړه رغ در باندې کو د خیره چې بل جنگ پیښیږي راځه برا باندې د کدن در زو یو مثال معلوم بس چې ته ځکه نه سجر دی تو دعو نو تسی برا او بدل سی الى قوم و دس یو قوم ته یعنی الى جهاد قوم و جهات د دس قوم اولی چاغه خاویندان و بأس شدیدین د سخت جنگ تقاتلون تسي بجنگ وكي هم ده دي سر يا بجنگ پیش سي او يسلمون يا بدي تسلم سي ده داغ تسلم سمراد ده نده چه اسلام راولي ده تسلم سخ داغ تسلم مراد چه جنگ پریش ده بارانو دوه لاري لاري يا پا ديرك هم جنگ پات سي چه ده بارا ورورا چه اسلام ده پکار ده لا اله الا الله محمد رسول الله ده مسلمان سو بلا لار داده چه بارا وزا جنگ نکم جزيه در کم اسلام هم نراولو خم تسلم سوا کنسو نداغ ده يسلمون توري دوار ته شامل ده یا بدي تسلم سي پا اسلام راولو یا بدی تسلیم سی پا جزیه در که ولی چه تکس دی چه مانا پر سراوالی پا داغ دولاری که ولی چه و وسی یا با جنگ وسی پا جهاد بیق پتحه که یا با دارا کمی دی جهاد زورت با پیدا نسی دی با تسلیمی وی که تسلیمی مانا یا پا اسلام را ولو چه دی اسلام را ولو یا تسلیمی چه مانا پا جزیه در که ولی خودوار دی تسلیمی لای داده که ندنو نو یا با داغ سی یا با داغ سی مگر داغ قوم چه دا اولی بأس شدید دین دی دا چوک دی پا دی که دری قول را غلی دی یو قول دا دی چې د دې قوم څخه چې دا د کلک جنگ خوندان دي دا د پارس د روم خلک دا پارسیان د ایرانیان په خوا اچش پرستان ودی چې د دوغو سره به جنگ پیښ دام په جنگ باندې ډیر قواعد شناسه خلک ونی یو د پلانې د جنگي تاکتیکونه زده دي دا جنگ خو خپل چمنه لري لکه مسیر توپ چې دی جنگ خو یوازې نه دي چې په خزه کې کښېنه خو دا نقشه د جنگ جوړول دا هم یو کار دی مهارت غواړي نو دوی په جنگ کې مهارت ترلودي نو خود اولی به اسین شدید و نو یا د روم نصارا دغه د ترکیې دا منطقه چې ده په دې کې به نصارا آباد و چې نو د دغه قوم څخه چې اولی به اسین شدید دین دی دغه مراد دی چې د پاروسو د روم سره به جنګ وموښلي پر تسې به ږغ وسي بار به معلوم سي چې ځکه نه ځي ځینې مفسرین وایي چې یا دا د عربو قبیلې وې سخت جنگ والا بنو حوازن او بنو سقیف د حنین په غذا کې چې و د هغو سره جنګ وسو چې دلته به ږغ در باندې وسي مګر جمهور مفسرین محققین مفسرین وایي چې یا د هغه د مسیلمة الکذاب ډله وه بنو حنیفه نومېدله د یمامې د علاقه وه د هغه سره چې جنګ وسو د ابوبکر صدیق صاحب په باره کې هغه سخت جنګ و ډېر غټ مشکل جنګ پیښ سو په هغه کې ږغ پر دوی باندې وکړه سو هلته باره څوک څوک ورسره ولاړه هغه جنګ مرادی هغه د بنو حنیفه چې د مسلمة الکذاب ډله وه یمامه هلته علاقه ده دوریه په هغه علاقه کې جنګ ورسروس هغه یې مراد دی هغه څه د هغه قوم څخه چې د بنو حنیفه قوم دی د هغه څه تعبیر په چا وسو اولی بأس شدید باندې وسو چې ژر دې تسې به راوبدل سي الا قوم و داسې قوم ته اولی بأس چې خاوندان د جنګ دی بأس جنګ ته وایي شدید سخت تقاتلون تسي بجنگو كي هم دا دي سر او يسلمون يا با دي تسلم سي مانا جنگ لا يقينين دي چه وسي کنه وسي خويا با تسلمي وسي يا بجنگ وسي برتا بجاغ وسي بارتا زي کنه زي كولار فإن تطيعو كچير تسي اطاعت وكي پا غزاي كي يؤتكم الله أجرا حسنا يؤتي دربككم وتستا الله على پاك أجرا سواب حسنا شايستا الله بشه سواب در لره دار كي سواب نو كم خاص بخيبر كي ديشتا ما خيبر تا نبيانو برا خوابه ده خب بيا فهل برا غزاكي بجاغ در ماني وكم كجي ألت متابعاتو كي أغت ألت على وتات أجر حسن در كي شمز دوري در كي مگر كجي ألت بعد آغا چم وكي لك بحودي بيكي چي جي وكي وإن تتولو او کچیر تیس مخواره و کما تا ولیتم لکه تیس چی مخواره من قبل و دا بخد و حدیبیه پا مسئله که شالتا جزان وشار وشار کاوه تاولو لاک یو جوانده راسی خبر وشاری جا جغول کدی بیا پا جه بل جنگ چیز جاغ در بانیو کم بیا جی وشاری جغوله چی دا ولاک کیج کداسی و یعذبکم عذابا علیما يعذب عذاب بدر لردر كم وتسيتا عذابا أليما دردناك عذاب ألا ببيانو دردناك عذاب دارك ولي بارخ بدون أخباسات شمالهم سنو چ دغه د خیبر و جنگ ته چتل لندل لندکی د لدل تم ولا کده اله د پاره وی نو خبره معلوم شه د خپل جنگ کې زړه در باندې کوم کولاړ خو الله ثواب درکې کنه ولاړ نو بر خبر ما نه معلوم شه چې فقط ماز فساد پیښه نو خود الله تعالی عذاب الیم در لره درکې کدا چې ملاقاتې په خبره پیدل چې موږ به ژغ در باندې وکو د یو سخت جنگ فإن تطيعوا كتسي تابع داري وكيف أغا جنگ كده پیغمبر ورسره ولارسي يؤكي دربك كم تست الله على باك أجرا حسنا شايست أجر وإن تتولوا كچير تس مخ وگرزاوا بارا بيانت ليزان دي وشار وشار كوا كما توليتم لك تس مخ وارا من قبل د مخ د حديبيه په مسله کې مخ وارا ونتلي يعذب عذاب بدر لردر كده الله كم تست عذابا أليما دردناك عذاب نو تر دې ځای پورې هغه دوه مکالمه هم خلاصه سوه نو یوه مکالمه د خیبر په باره کې وه چې د لمونځو نبی علیه السلام منع کړه دوهمه مکالمه یې په باره کې د مسیلمة الکذاب د بنو حنیفه په باره کې ورسره وکړه چې مانا دغس قوم ږغ در باندې کوم بیا که ولاړې سي دي الله به ثوابونه در لره درکړي ارمان به جنه پاتېږي چې دا خو د ثوابو ځای زه نه ولاړم دغه د ثواب ځای ته راغلي که هلته هم وګرځېدې بیا نو عذاب په ځان ټنګوه عذاب علیم به الله در لره درکړي مانا د اور سزا به در لره درکړي اوس یو قانون بیانوي چې هغه رخ چې کول کیږي د بیا د پاره د جنگ یا هر وخت چې د جهاد حکم وي دغه حکم په کښې کې مراعت وي، بیا هم دا سهولت شته. داسې دی، لیس علی الاعمى، لیس نسته علی الاعمى پر ړانده باندې حرج تکلیف. ړوند په جهاد نه دی مکلف چې ړوند ته ولې جهاد نه کوي، دکه په خپله کوي خو ثواب دی. الله وایي زما د طرفه پر ده حرج نسته، حرج تکلیف معنی که دی ونه کړي نو ګناهکار یې د ژغ ته ګې اچي، ړوند خلاص دی د جهاد. دا یې ګوره زیری ورله راورکي، لیس نسته علی الاعمى پر ړانده باندې حرج تکلیف ګناه چې دی ولې نه ځي. ولا علی الاعرج حرج، ولا دا غره کم نسته علی الاعرج پر ګوډ باندې حرج تکلیف. ګوډ سړی دی نو جهاد خو ځغاسته غواړي، مزلونه غواړي، نو چې دی ګوډ دی د بل چا په اوږه کې لاس اچول دا ته څنګه جهاد ته بیا، نو پر ده باندې هم څه شي نسته، تکلیف نسته. دا یې دوه. ولا علی المریض حرج، ولا دا غره کم علی المریض دی پر ناجوړه سړی باندې چې مریض یې ناجوړ دی، طبیې کېږي بله مشکل لري، نو حرج تکلیف نسته باندې دا هم خلاص دی. تر دې دا خو بشارت واورو چې حکم دغه دی چې دا بیا چې غږ کېږي دغه کسان ځینې استثنا دي سیدی چې دا جهاد پر دوی باندې نه دی فرض، مګر هغه خبره چې وسوه چې الله ول فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، که تاسې ته متابعت وکړي اجر به درله درکړي، که مو مخ واړو عذاب دی. الله تعالی وایي دا یوازې په دغه باره کې د جنګي شدید حکم نه دی، دا قاعده ده ګرسره، دا د الله د رسول اطاعت دا یوازې په هغه مسله کې نه دی چې که سړی اطاعت وکړي الله تعالی اجر حسن ورکړي په جهاد کې، او که مخ واړو نو الله عذاب ورکړي، یا مطلقا په ټولو احکامو کې دا قاعده ده. اوس قاعده ورته ږدي، داسې وایي ومن هر هغه څوک یطیع چې دی اطاعت وکړي الله د الله پاک ورسوله او د الله د رسول، ګوره چې اطاعت وکړي بالا کومه خبره ذکر کړه چې په چیش کې اطاعت وکړي په جهاد کې، یا مطلقا په لمانځه په حج په زکات په جهاد په روژه مطلق اطاعت، چې معنا هغه اطاعت چې الله اجر حسن ورکړي هغه تر جنګ نه دی محصور، چې په جنګ کې چا اطاعت وکړي ثواب ورلر ورکړي، که بل ځای اطاعت وکړي نو یې نه ورلر ورکړي، که په جنګ کې د الله څخه سرکشي وکړه عذاب ورکړي، که بل ځای سرکشي وکړه نو یې نه ورلر ورکړي. یا دا قاعده ده، دا قانون دی زده کړي، الله پاک دغه سوایي په دا پای کې ومن هر هغه څوک یطیع چې دی تابعداري وکړي الله د الله پاک دغه اوامر ومني ورسوله او د الله تعالی د رسول دغه هغه فرامین ومني يدخل الله داخلوي هو دی جنات و دس جنتو ته تجري چې بهیږي به من تحت لاندې هاتر دغه جنتو، یعنی من تحت اشجار هذا تحت ده هاتر منس خد اشجار مزاب قوای، یعنی من تحت قصور ها اغه د قصر جمع د بنگلا نو لانج تر درختو د جنتو، یا لانج تر بنگلو د جنتو الانهار ولي دغه سي جنت تبع الله بوسي. ومن او هر اغه سوق بل قانون دادي يتولى چ دی مخواړي، خاص اغه د جهاد ته ولي نه وچور ک مخواړي عذابیا چ ارزه مخواړه د الله تعالی او د رسول د اوامر څخه پر شا ولاړي نه کول نه مندل. ومن ارغه سوک يتولى چ دی مخواړي يعذب عذاب ورکی هودت، د دغه يتولى ورسته مفعول نه کی ذکر چې د شش تولي وکي برته اغه خبر رسول چې اغه د الله او د رسول څخه تولي وکي معنی د اوغه اطاعت نه کی مخواړي نو يعذب عذاب ورکی الله پاک هودت عذابا الیما دردناک عذاب. نو دای په دا پای کې قانون بیان کی چې په هر ځای کې د الله او د رسول د خبرې اطاعت په کار دی، د دین حکم خو نه یوازې جهاد نه و، دا نور څه چې فرامین دي چې په هغو کې اطاعت وسي اجر عظیم دی اجر حسن دی، که چیرې مخالفت وسو دغه تولي وسو مخ ځینې وګرځول شي پسې علاقه د ملا سابقه وس، خو خلک د الله تعالی آیاتونه پر ملا سب تاواني، د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثونه پر ملا سب تاواني، دا نه وایي چې دا کار خو نبی علیه السلام فرمایلی دی، خو هذه نبی ته حواله ورلر یا وایي ته علاقه د دغې پسې، نو په هغه خو شرمېږي چې ته د الله تعالی غې پسې علاقه نعوذ بالله، په هغه خو د خپل زوی شرمېږي، د خپل وراره و تربوره څه شرمېږي چې ته د نبی علیه السلام غې پسې علاقه، نو پرده پر وغړي ته د ملا صاحب غې پسې علاقه دا رقم وایي، په دغه رقم کې نیم په ځین کې اوس هم هغه خبره پرته ده چې ته د الله او د رسول غې پسې علاقه، نو ځکه الله تعالی عذاب الیم ورلر ورکړي چې څوک مخ ځینې وګرځي. نو الله عز وجل دې موږ تش په ټولو فرامینو کې د الله تابع وګرځي، الله تعالی موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر سنت پر جن باندې برابر کړي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.